อาตมามาอยู่วัดใหม่ๆไม่มีกุฏิหรอกอยู่ในกฎมีตะแค่อันหนึ่งนอนอยู่คุณโยมเหรียญนี่ก็ไปชวนพี่ชวนน้องพ่อแม่ตายไปหมดก็มีแต่น้องๆเขาเรียกแม่เหรียญเขาเรียกแม่เหรียญเขาเรียกพี่สาวใหญ่เป็นแม่เขาบอกว่าพี่จะพาน้องๆไปทำกุฏิให้อาจารย์สมภพดูสิท่านอยู่ในตะแค่ท่านการกดโยก็พากันมาสร้างกุฏิเทพรักษ์เพราะว่านามสกุลเขาเทพรักษ์มาสร้างให้อาตมาก็เลยได้อยู่กุฏิหลังนั้นแหละเป็นหลังแรกแต่ก่อนอยู่ในตะแค่อยู่ในกดอยู่มาวันหนึ่งหน้าฝนผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันนั่งรถสามล้อเครื่องไปฟ้าผ่าตายเอาไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเอามาทำไมคนตายโรงพยาบาลไหนเขารักษาคนตายและฟื้นขึ้นมาเอาไปจัดการตามหน้าที่บำเพ็ญกุศลตามทางศาสนาค่ะว่าเอาไปคนตายแล้วโรงพยาบาลรักษาไม่ได้เขาก็เอามาก็มาทำหีบทำโรงให้อย่างดีจวนจะใส่ลงแล้วยายเหรียญคนนั้นกลับฟื้นขึ้นมาดิ้นขึ้นมากูอยากกินน้ำว่าสันคนทั้งหลายแตกตื่นนึกว่าผีหลอกกลางวันก็เอาน้ำมาให้กินเสียงคู่ไม่มีเป็นเสียงแหบๆกูอยากกินน้ำว่าสันให้กูกินน้ำสักก่อนว่าสันคนก็แตกตื่นเอาน้ำมาให้กินก็มาลุ้มมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรแกบอกเดี๋ยวกินน้ำแล้วก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่เหรียญกูยังไม่ถึงเหรียญนี้อีกเหรียญนึงเขาให้เอาคืนมาส่งไวๆเข้ามาเขาก็มาโยนคือตรงนี้กูก็เลยฟื้นเขาว่าอย่างนี้ทีนี้โยมเหรียญอีกคนหนึ่งที่ไปสร้างกุฏิให้อาตมาเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละห่วยบอกมันเหรียญมึงมันกับเหรียญกูเท่านั้นแล้วเว้ยมันอยู่บ้านใกล้กันแล้วกระยาดอกเหรียญกูจังได้กูก็ได้เฮ็ดไว้แล้วล่ะบุญว่าซั่นกุฏิอาจารย์สมภพกับกูนี่ล่ะไปเฮ็ดกูสิได้ขึ้นสวรรค์อยู่ดอกระวังตอนนั้นมาอีก3วันยายเหรียญคนที่ว่านี้ก็ไปคุมลูกน้องขุดคุณหลุมปูมะขามหวานฝนก็ตกลงมาเหมือนที่นี่แหละเหมือนหน้าฝนมันเป็นหน้าฝนฝนตกมาฟ้าผ่าเปรี้ยงจอบที่ถืออยู่กระเด็นออกไปตนเองก็กระเด็นไป3วาญาติพี่น้องเอาน้ำเหล้ามาเทราดเอาไปโรงพยาบาลทำยังไงก็ไม่ฟื้นมือเหรียญนั้นอันนี้แสดงว่านายนิรยาบาลเนี่ยเอาผิดเอาถูกมีอยู่นะมีอยู่เรื่อยต้องไปตัดสินกันที่พญายมพญายมนั่นจะถามคนจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ถามว่าอย่างไรทีนี้พอเราตั้งใจฟังนะเดี๋ยวอาตมาไม่มีเวลาเพราะว่ามันไม่เหมือนเก่าสุขภาพไม่ดีเราจะต้องถูกถามทุกคนใจเย็นๆได้ไปแน่ๆไม่ใช่วันนี้ก็วันหน้าเราอดใจสักหน่อยจะได้ไปเผชิญหน้ากับยมพบาลยมพบาลจะถามผู้ที่จะตกนรกจะถามก่อนจะพูดจาไพเราะมากว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญถ้าเป็นภาษาลาวเราก็จะว่าลาเอ๋ยคำแพงวัฒนยาห้องยาหายเจ้าเป็นคนเจ้าเป็นมนุษย์รู้จักเดียงสาแล้วเจ้ามีสติอยู่ตาเจ้าก็ไม่บอกหูเจ้าก็ไม่หนวกสิ่งใดดีๆเจ้าก็ได้ยินได้ฟังสิ่งใดดีๆเจ้าก็ได้เห็นเจ้าก็ได้พบได้เห็นแต่เจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมส่วนมากผู้ที่จะตกนรกเนี่ยมักจะบอกว่าไม่เห็นเทวทูตมี5อันเทวทูตเทวะมาจากรากศัพท์วระแปลว่าประเสริฐทูตแปลว่าผู้บอกข่าวผู้บอกข่าวอันประเสริฐให้แก่เราทีนี้คนจะตกนรกบอกว่าไม่เคยเห็นอ้าวจะไม่เคยเห็นคนเกิดมาแดงๆหรือเคยเห็นจะไม่เคยเห็นคนเจ็บคนป่วยคนไข้ร้องโอดโอยควรคานคางอยู่จะไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นจะไม่เคยเห็นคนตายหรือจะไม่เคยไปในงานศพหรือเห็นแล้วพญายมก็ประวันนั่นและเทวทูตเจ้าทำไมจึงไม่เห็นเจ้าเห็นอยู่เจ้าบอกว่าไม่เห็นเพราะเจ้าไม่รู้เอาเถิดถึงเจ้าไม่รู้ก็ตามเราขอถามเจ้าหน่อยพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญเมื่อเจ้าไปเห็นคนตายเจ จะมีความคิดอย่างไรจะมีความคิดอย่างไรถ้าคนมัวประมาทก็บอกว่าถ้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องน้องก็ไม่ได้คิดอะไรตายก็ตายไปถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องได้ยินเสียงธรณีกันแสงดังขึ้นก็เตรียมลูกไฮโลไปเลยก็จะว่าไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาบอกให้บอกตามตรงบอกว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องก็เฉยเฉยไม่เคยมีความคิดอย่างไรก็ไปตามประเพณีเฉยเฉยนี่แหละพ่อมหาจำเลยเอ๋ยเทวทูตตักเตือนอยู่เจ้าทำไมไม่คิดว่าเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้นแต่เจ้าทำไมจึงไม่คิดได้ให้มันสางความเมาเมาตัวเมาชีวิตเมาลาภยศสรรเสริญสุขเมาในสิ่งที่เจ้าเมาถ้าเจ้าคิดได้ว่าวันหนึ่งเจ้าจะเป็นเช่นนั้นเจ้าก็จะสางเมาเจ้าจะประกอบคุณงามความดีเพราะเจ้ามัวประมาทเสียเจ้าจึงไม่ประกอบคุณงามความดีเจ้าจึงทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างไม่สะทกสะท้านต่อบาปต่อกรรมสมควรแล้วที่เจ้าจะต้องไปตกนรกแล้วก็บอกว่าณตังมาตาณตังปิตาอัญเยวาปิณญาตกาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติใดๆไม่ใช่เทวดาที่ไหนจะเอาเจ้าไปตกนรกได้มิจฉาปณิธิหิตังจิตตังปาปะโยนังตะโตกะเรเพราะจิตของเจ้าที่ตั้งไว้ผิดแล้วนั่นแหละมันทำความพินาศให้แก่เจ้าเจ้าจะต้องไปตกนรกเพราะเจ้ามัวประมาทอยู่ในโลกมนุษย์เจ้าทำแต่ความชั่วเมื่อเทวทูตเตือนแล้วเจ้าไม่เห็นจะไม่ฟังจะไม่คิดส่วนคนที่จะไปขึ้นสวรรค์ไอ้ที่นายนิรยาบาลตัดสินมาแล้วนะมันก็ถูกบ้างก็เลยถามว่าเออพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญเมื่อเจ้ายังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่หูเจ้าไม่หนวกตาเจ้าก็ไม่บอดเจ้าได้รู้ได้เห็นเจ้าได้ยินเจ้าได้ฟังในสิ่งที่ดีก็ตามสิ่งที่ชั่วก็ตามเจ้ารู้ด้วยใจเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนนั้นก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นแต่เมื่อถามว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บไข้คนตายคนถูกลงโทษกรรมกรอยู่ในคุกในตารางเหล่านี้เจ้าเคยเห็นไหมคนผู้นั้นบอกว่าเห็นนั่นแหละเทวทูตคือทูตอันบอกข่าวให้แก่เจ้าเมื่อเจ้าเห็นคนตายเจ้าทำอย่างไรเจ้าคิดอย่างไรคนคนนี้ก็บอกว่าเมื่อผมเห็นคนตายผมมีความคิดขึ้นมาว่าโอ้คนเรานี่มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอเราจะพ้นจากความตายไปไม่ได้เหมือนที่ท่านพาเราสวนเมื่อกี้นี่เราเองก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดเราจะรีบกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเท่าที่ชีวิตเรายังเหลืออยู่นี้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเหมือนท่านผู้นี้คิดได้อย่างนี้ก็เลยทำคุณงามความดีเท่าที่จะทำได้พญายมก็ยกมือใส่หัวสาธุพ่อมหาจำเริญเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทก็สมควรแล้วที่เจ้าจะต้องขึ้นสวรรค์ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่เทวดาไหนเอาเจ้าขึ้นสวรรค์ดัดสวรรค์ได้แต่สัมมาปณิธิหิตังจิตตังเสยะโสนังตะโตกะเรด้วยจิตของเจ้าที่ตั้งไว้ถูกต้องแล้วเจ้าจะต้องพบสิ่งที่ประเสริฐสำเร็จสูงสุดด้วยจิตของท่านไปเถิดเจ้าไปสู่สวรรค์เถิดแล้วนายนิรยาบาลก็เอาเขาไปคำต่อเมื่อกี้นี่เป็นภาษาบาลีที่คนโบราณมักจะเขียนไว้ข้างโรงศพบ้างแต่เขียนเป็นตัวธรรมคนสมัยใหม่หรือคนไม่ได้บวชแต่ก่อนก็อ่านไม่ได้ก็จะเขียนว่าอหัมปิโขมหิมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตแปลว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอเราจะพ้นความตายไปไม่ได้โอเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เป็นการพูดกับตัวเองเป็นการสลดสังเวชใจในเรื่องราวของชีวิตอย่างโยมมานี่โยมกราบลงไปในศพแม่ใหญ่และโยมพูดในใจไม่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีอย่างที่อาตมาพูดนี่ก็ได้โอ้คนเราก็เท่านี้หนอความตายนี่เป็นความยุติธรรมแห่งชีวิตที่สุด ไม่เลือกไพ่ไม่เลือกผู้ดีไม่เลือกเจ้าไม่เลือกนายคนดีคนชั่วตายด้วยกันทั้งนั้นเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ภาษาบาลีว่าเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้หันทาหันกัลยาณังกโรมิกาเยนวจามนสาเอาเถิดบัดนี้เราจะกระทำแต่คุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเท่าที่ชีวิตเรายังมีเหลืออยู่ก่อนที่เราจะล้มหายตายไปเหมือนท่านผู้นี้ถ้าเราลำพึงวันในจิตในใจพูดกับตัวเองได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราจะสั่งเพราะภาษาพุทธไทยว่าสว่างวะปลดถ้าพูดอย่างนี้กับตัวเองได้ก็จะสั่งสั่งเมาบรรเทาความหลงเมาในลูกเมาในเมียเมาในทรัพย์สมบัติเมาในอำนาจวาสนาเมาในชื่อเสียงสรรเสริญเยินยออีกไม่กี่วันเราจะโบกมืออำลาเมื่อคิดได้อย่างนี้เราก็จะอายชั่วกลัวบาปเราจะกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเผื่อวันไปพบโยมพบาลก็จะได้เชิดหน้าตอบโยมพบาลให้สบายสบายอันนี้แหละจึงเรียกว่ามางานศพนี่มาเฮือนดีมาเห็นของดีมาได้ยินสิ่งที่ดีนี่เทวทูตนะนี่เทวทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐคือความเป็นความตายนี่หรือเราอาจจะใช้คำอื่นแทนก็ได้มันมีตั้งหลายๆคำก้มก้มกราบลมปั๊บพูดในใจว่าเอโกวะมัจโจอัจเจนติเอโกวะชยเตกุเลสัมโภคะปรมาเตวะสัมโภคะสัพปานิโนแปลว่าโอ้ยเมื่อมาก็มาคนเดียวหนอมาเกิดก็มาคนเดียวเมื่อตายก็ตายไปคนเดียวไม่มีผู้ใดตายไปด้วยเราทั้งหลายได้มาพบกันในโลกนี้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวมาสมมุติกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเวลามานั้นก็มาเกิดก็มาคนเดียวเวลาตายจากไปก็ตายไปคนเดียวยะถากรรมูปเคนะเลกำลังมุ่งหน้าเดินทางต่อไปตามเส้นทางแห่งกรรมของตนเองที่ได้กระทำไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะมัวอะไรถึงผู้ที่ตายจากไปแต่ก็อย่าลืมอะไรตัวเองด้วยเรามักจะใส่ชุดดำไว้อะไรถ้าใส่ชุดขาวจะเป็นการไว้อะไรแก่ตนเองด้วยถ้ากรรมชั่วท่านมีท่านก็จะไปสู่ทุกขติแม้เราเองก็เช่นเดียวกันกำลังดำเนินชีวิตไปตามกระแสแห่งกรรมที่เราได้กระทำมาถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็เป็นการไว้อาลัยแก่ตนเองด้วยถ้าเราจะไว้อาลัยแก่ผู้ที่ตายไปก็ควรไว้อาลัยแก่เราผู้ที่กำลังจะตายตามหลังไปจะร้องไห้แก่ผู้ที่ตายแล้วก็ต้องร้องไห้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ได้สอนน้องสอนนุ่งทั้งหลายไม่ให้มีการร้องไห้นั่นเป็นการแสดงความคุ้นเคยกับความตายรู้จักความตายเรียกว่าเป็นมิตรกับความตายเป็นสหายกับความพัดภาคหรือจะตื่นมาแต่ตอนเช้าๆมางานศพอย่างนี้ตื่นเช้ามาก็มาเสกคาถาใส่น้ำมาล้างหน้าคาถาใส่น้ำล้างหน้าคนโบราณท่านบอกว่าเวลาไปงานศพมาแล้วอยากจะมีสิริมงคลกลับไปนอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่เอาน้ำมาล้างหน้าให้มันมีสิริมงคลให้เสกคาถาใส่น้ำคาถาล้างหน้าหลังจากไปงานศพมีนะเอาลองฟังดูใครจะจำได้ง่ายๆเสกคาถาเอาน้ำมาสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินาสติเป่าลงไปเป่าลงไปในน้ำแล้วก็กินแล้วก็ล้างหน้าทีนี้อันนั้นมันเป็นภาษาบาลีเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่ใช่ภาษาเราถ้าเป็นภาษาเรามันจะว่าอย่างนี้สันติเกมรณังไมหังความตายใกล้เราเข้ามาแล้วหนอหินาภาโววินัสติความพัดภาคจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็จะมาถึงเราไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วก็เอามาล้างหน้านั้นเป็นปริศนาบอกว่าให้เราตื่นให้เราเบิกบานแจ่มใสตื่นรับความจริงไม่ต้องการความโศกเศร้าเพราะฉะนั้นมางานศพนี้มันได้กำไรอย่ามาเล่นมาหัวเฉยๆให้ผีหัวเราะถ้ามีผีก็จะหัวเราะว่าอีกหน่อยก็จะตายจะมัวเล่นไฮโลกันมาสนุกสนานมากินเหล้ามอมยากันในงานศพมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นงานศพที่ท่านอาจารย์จัดขึ้น งานศพของคุณแม่แม่ใหญ่นี้เป็นงานศพที่หล่อเลี้ยงธรรมเรียกว่าหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมแก่ผู้ที่มาในงานจะได้ธรรมะจะได้กำไรกลับไปเอาของดีจากงานศพเอากำไรจากป่าช้ากลับไปมาวันนี้ทีนี้มาพูดถึงความตายสักหน่อยนะพวกเรานี่ยังไม่รู้จักตายแมนบอกว่าท่านหูจักตายด้วยหันผู้เฒ่าด่าเล็กน้อยเคยได้ยินอยู่ป่าเต็มนอนมันบ่หูจักตายด้วยเล็กน้อยมื้อนี้ว่าซั่นมันไม่รู้จักตายนะไอ้พวกเด็กๆเหล่านี้ก็แมนอีหลีแต่เฮาเฒ่าปานนี้ก็ว่าท่านหูจักตายเพราะบ่เคยตายจักเทื่อคนจีนเขาเตรียมตัวไว้บางทีเขาแก่แล้วเขาบอกลูกบอกหลานสั่งไว้นานๆอ้วจะลายตายทีหรือทำห่วงจุ้ยให้อ้วลีลีหน่อยหน้าเพื่อนว่าสิตายอยู่ก็ยังเป็นห่วงห่วงจุ้ยอยู่ห่วงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ำให้ไปทำที่ฝังศพไว้ในที่มีลมมีน้ำดีๆนะแทนที่จะทำห่วงจุ้ยตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยไปทำบ้านปลูกต้นไม้ดีๆมีน้ำมีท่าที่มันลมพัดผ่านดีๆสุขภาพมันจะดีตายไปแล้วจะอยู่ยังไงก็ได้แต่นี้เป็นห่วงตายนานๆอ้วจะลายตาทีหรือทำห่วงจุ้ยแห่งอ้วลีๆหน่อยนะเป็นว่าห่วงนั้นมันแปลว่าลมจุ้ยมันแปลว่าน้ำทีนี้พวกเรานี่ยังไม่รู้จักความตายสวดกันทุกวันยิ่งถ้าผู้ใดคุ้นเคยกับวัดมาวัดมาสวดมนต์แปลมรณะปีทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เราไม่รู้เลยเราสวดไปเฉยๆไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยตายถ้าเคยตายแล้วจะรู้จักตายเพราะฉะนั้นงานศพแต่ละครั้งประเพณีงานศพจึงเป็นงานที่สำคัญงานที่มีคุณค่างานที่จะได้พลังงานที่จะมีคุณค่าทางจริยธรรมเพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามเราจำเป็นจะต้องไปงานศพและจะต้องได้กำไรจากงานศพมาถึงก็กราบมับโอ้ยเราจะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้สักวันหนึ่งเราก็จะตายเหมือนกันเอาเธอเราจะทำแต่คุณงามความดีตั้งแต่วันนี้ด้วยกายด้วยวาจาใจเราจะไม่ลุ่มหลงจนเกินไปเพราะวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นนั้นถ้าคิดได้อย่างนี้แสดงว่าได้กำไรแล้วได้ของดีแล้วมั่งเฮือนดีแล้วเพราะเรายังไม่เคยตายก็เอาคนที่ตายก่อนนั่นแหละเป็นอาจารย์เป็นเทวทูตบอกสอนตายนี่มันมี2ตายมี4ตายพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะอาตมาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ก่อนนี่มัวประมาทอ่านไปถึงความตายท่านจะถามขึ้นมาก่อนท่านจะถามว่ากตัญกตมันจะภิกขเวมรณังภิกษุทั้งหลายความตายเป็นไฉนหลังจากนั้นท่านก็อธิบายอาตมาบอกอุ้ยตายซื่อๆกับที่มาเขียนให้อ่านไผสิบ่ฮู้จักตายเคยเห็นคนตายไปสวดมาติกาบางตระกูลได้ซ่องมาหลายโลจักโยกตายบ่ต้องอ่านเปิดนี้ไปเลยเปิดข้ามไปทีละ4ใบ5บังเมื่อท่านอธิบายจบแล้วก็อ่านสูตรอื่นต่อไปต่อมามีวันหนึ่งมาคิดได้ว่าเอเรานี่มันประมาทเรานี่มันโง่นะไม่ใช่คนฉลาดถ้ามันไม่สำคัญถ้ามันไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าคงไม่พูดให้มันเสียเวลาคนไม่ตัดให้เสียเวลาเรามาตั้งใจข่มใจอ่านดูเรื่องความตายพอถึงมาอ่านดูเรื่องความตายเนี่ยโอ้โหขนลุกขนพองขยะขยแยงถึงความโง่ตนเองความตายมีหลายชนิดตายทางกายตายทางใจตายทางจิตตายทางจิตมี2ตายตายในวัฏสงสารตายแล้วจะมาเกิดอีกจะไปตายอีกตายท่ามกลางพระนิพพานจิตนิพพานไม่ใช่กายนิพพานตายแล้วเหมือนพืชหมดเชื้อเหมือนเมล็ดพืชหมดยางไม่มาเกิดอีกไม่มาตายอีกคือหมดกิเลสไปด้วยตายไปด้วยอย่างนั้นเรียกว่าตายท่ามกลางวัฏฏะตายท่ามกลางพระนิพพานถ้าตายยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนเมล็ดพืชที่ยังมียางหล่นลงจากต้นแล้วเมื่อถูกน้ำถูกลมถูกดินความชุ่มชื้นอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนลูกมะม่วงนะมันก็เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าเอาเม็ดมะขามไปคั่วให้มันแห้งหมดยางแล้วเอาไปปลูกรดน้ำเป็นพันๆครั้งมันก็ไม่เกิดอย่างนั้นเรียกว่าตายท่ามกลางพระนิพพานอย่างพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเรียกว่าอายะมันติมาชาตินัตถิชาติปุณัปปุนังการเกิดอีกเกิดแล้วเกิดเล่ากับของเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านจะบอกท่านเองอย่างนั้นแต่พวกเรานี่มันไม่สุดท้ายมันมีเชื้อมันมียางมันมีกิเลสอยู่มันยังจะเกิดอีก ถ้ามีผู้ใดมาด่าสาธุเด้ออย่าหายเล่าตายได้ไปเกิดไปค้านเด้อเป็นพากันเครียดหาละยงมือใส่ของไปยังสาธุจะไม่หายพ่อนกูดีกูเกินมากแล้วกูก็จะตายอยู่อาตมาไปแสดงธรรมที่วอชิงตันดีซีเมื่อปี2539ฝรั่งคนหนึ่งหอบแฟ้มมานั่งถามอาตมาอบรมอยู่4วันเปิดรีทรีทเมดิเทชันอบรมสมาธิบวชชีพามฝรั่งวันสุดท้ายเปิดโอกาสให้ถามปัญหาเพราะอยากจะกลับเมืองไทยเต็มที่แล้วไม่ได้พักงานยังไม่เสร็จคนอื่นถามหมดแต่ไอ้หมอนั้นมันไม่ถามมันนั่งอยู่โน้นตัวสูงๆแต่พอมันหมดคนถามแล้วเราก็บอกว่าหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วก็ต้องปิดโคสอัพพอเลยดีบอกปิดเลยปิดประชุมเลิกมันยังไม่เลิกทีมันยกมือมันบอกว่า one more again to the last and please มันบอกยังมีอีกคนหนึ่งเป็นคนสุดท้ายได้โปรดเถอะมันว่าเออเราไม่ไหวพอวันมันจะจบพอจะจบแล้วมันมาถามทำไมเนาะมันเหนื่อยแต่เราก็ทำใจดีๆเอออนุโมทนาขอให้เป็นวันมอสุดท้ายนะอย่ามีทูมออีกนะเอาวันมอก็วันมอเอาซะถามซะเขาคนนั้นเขาก็เลยถามศาสนาของท่านสอนไม่ให้ตายได้ไหมคุณน่าเพิ่นถามนักเลงคือยังไงโอ้มาจากไหนเนาะบ้านนี้เนาะอาตมาก็เลยบอกว่าอนุโมทนาสาธุที่ถามนั่นดีแล้วแต่ตั้งคำถามยังไม่ถูกอาตมาว่าอย่างนี้อย่ามาถามว่าศาสนาของท่านสิถามว่าบุตริสถามว่าพุทธศาสนาสิพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของฉัน not my religion not your religion ไม่ใช่ศาสนาของฉันไม่ใช่ศาสนาของคุณไม่ใช่ศาสนาของใครทั้งนั้นเป็นศาสนาของมนุษย์จากมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์คำตอบอย่างนี้คำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดที่ตีกับคือศาสนาของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นศาสนาจากพระเจ้าสู่มนุษย์โดยพระเจ้าเพื่อมนุษย์แต่ของเราเลยพูดคำนี้ออกมาเป็นการตีกับพูดง่ายๆเป็นการตบหน้าคืนเลยต้องถามว่าศาสนาพุทธสอนมาให้ตายได้ไหมเขาก็เลยบอกว่า sorry ขอโทษเดี๋ยวจะถามใหม่แล้วเขาก็ถามอีกว่าศาสนาพุทธของท่านสอนไม่ให้ตายได้ไหมอาตมาบอกว่าเอาของท่านออกไปเอาของท่านออกไปยังมีของท่านอีกบอกแล้วว่าไม่มีของใครของมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยมนุษย์จากมนุษย์สู่มนุษย์ฝรั่งทั้งหมดมองดูหน้าเขาคนเดียวเขาก็รู้สึกจะอายเหมือนกันนะหน้าแดงๆแล้วเขาก็เลยมาถามใหม่ถ้าอย่างนั้นผมขอโทษผมถามใหม่ศาสนาพุทธสอนไม่ให้ตายได้ไหมเขาว่าอย่างนี้อาตมาก็บอกเออโอเคดีแล้วตอบถามถูกแล้วศาสนาพุทธเนี่ยสอนยิ่งกว่าไม่ให้ตายคือสอนไม่ให้เกิดมาตายถ้าเกิดมามันก็ตายคุณอยู่ที่บ้านคุณกินข้าวไหมเขาก็บอกกินหรือไม่กินมันก็ตายแล้วคุณถ่ายอุจจาระไหมถ่ายเขาว่าอุจจาระมาจากไหนมันซึมเข้าทางผิวหนังหรือเปล่าอุจจาระมันจึงไปออกทางก้นฝรั่งเขาหัวเราะพวกที่เขาไม่ได้ถามเขาก็หัวเราะทีนี้คนนั้นเขาก็บอกอุจจาระก็มาจากอาหารที่กินเข้าไปทางปากชั้นใดก็ชั้นนั้นความตายก็มาจากความเกิดถ้าเราไม่ต้องเกิดมันก็ไม่ต้องตายอาตมาก็เลยบอกเขาว่า if you don't want to die you must not born to rebirth again ถ้าคุณไม่อยากตายคุณก็อย่าอยากเกิดมาอีกสิว่าอย่างนี้เขาปรบมือกันเลยเกลียวกราวฝรั่งตบมือเขาชอบใจคำตอบอาตมาก็เลยบอกว่าอย่าตบมือสิพูดกับพระฟังถูกใจแล้วกล่าวคำว่าสาธุยกมือขึ้นสาธุเขาก็สาธุพร้อมกันแล้วคนนั้นก้มกราบเป็นสิบสิบหนไม่ใช่กราบสามหนอาตมาบอกพอแล้วจะกราบมากนักกราบจนเป็นสิบสิบหนเขาบอกว่าเขาพอใจมากคำตอบนี้อาตมาว่าเอาละนะไม่ต้องมีทูมอนะมันวันมอทีนี้ก็มาถึงลัสเอ็นแล้วถึงสุดท้ายแล้วอาตมาขอถามคืนหน่อยท่านผู้ถามพอจะให้แอดเดสได้ไหมให้ที่อยู่ได้ไหมเขาก็เขียนแล้วเขาก็ยืนอ่านสะอ่านใช่ไหมโคโฟนเขาเป็นศาสตราจารย์อยู่มหาวิทยาลัยวินเลียสเบิร์กอยู่ที่เวสต์เวอร์จิเนียสอนภาคศาสนาและปรัชญาโอ้ มีหน้าเรามันถึงถามอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็มานิมนต์อาตมาไปบ้านเขาอาตมาไปไม่ได้เพราะพรุ่งนี้จะกลับแต่ไม่ได้บอกเขาว่าจะกลับหรอกงานจะมีอีกหลายรัดแต่อาตมาทำให้เสร็จเพราะคืนอยู่ต่อไปมันจะต้องแพ็คใส่กล่องคาโก้มันจะตายมามันเหนื่อยเหลือเกินเขาบอกว่าถ้าท่านไปที่บ้านเขาจะมีความสุขมากทั้งภรรยาและบุตรของเขายินดีต้อนรับบ้านไม่ไกลเพราะจริงๆแล้วจากวอชิงตันไปเวอร์จิเนียไปเวสต์เวอร์จิเนียไปอีสต์เกย์เวอร์จิเนียมันไม่ได้ไกลเลยมันเขตติดต่อกันอยู่อาตมาก็ไม่ได้ไปอันนี้แหละคือความตายตายทางใจอันหนึ่งตายทางกายอันหนึ่งตายทางใจก็ยังมีสองแผนกคือตายท่ามกลางวัฏสงสารตายท่ามกลางพระนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีเชื้อให้มาเกิดเหมือนพืชหมดยางท่านก็ตายท่ามกลางพระนิพพานแต่พวกเรายังมีรักยังมีชังยังมีห่วงลูกห่วงผัวห่วงเมียห่วงพ่อห่วงแม่ความห่วงใยเหล่านี้แหละภาษาบาลีว่าสิเนหาสิเนหาแปลว่ายางเรายังมีเยื่อใยยางอยู่ต้องเกิดแน่นอนใครจะบอกว่าไม่ได้เกิดก็จะเกิดวิญญาณนั่นแหละจะไปเกิดอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนไม่เป็นโมฆะทั้งบุญและบาปทีนี้ตายทางกายตายอย่างไรที่เรียกว่าชาติมรณำปีทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์อย่างแม่ใหญ่นี่ถ้าจะมีคนมาร้องไห้คร่ำครวญอาวรณ์ตีอกชกหัวร้องไห้เกือกกิ้งหาแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไม่ได้ร้องไห้กับเราเลยเพราะแม่ใหญ่ตายไปแล้วท่านไม่ได้ทุกข์พวกเราที่คิดถึงอย่างพ่อแม่ตายไปลูกร้องห่มร้องไห้ลูกนี่เป็นทุกข์พ่อแม่ที่ตายไปนอนเฉยอยู่ในโรงเอาไปเผาก็ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วจะว่าตายเป็นทุกข์ได้อย่างไรแต่ตายก็เป็นทุกข์แน่นอนจะต้องเข้าใจตายรู้จักตายอย่างตายอย่างอาตมานี่ก็ตายทุกข์นี่ตายครึ่งนี้ครึ่งนี้ยังไม่ตายเนี่ยมันไม่ตายพร้อมกันตายแบบหนึ่งถ้าเรียกว่าชีวิตะสังขยัมหิแปลว่าชีความสิ้นชีวิตชื่อว่าตายอย่างนี้ตายตายสิ้นชีวิตแล้วก็ยังมีอินทริยสัพอุปเฉโทความขาดสิ้นแห่งอินทรีย์ชื่อว่าตายอันนี้อินทรีย์ขาดอินทรีย์มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีย์6อินทรีย์ตัวนี้แปลว่าความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการดูเอาหูสักมือหูไปดูก็ไม่เห็นหูเป็นใหญ่ในการฟังเอาตาทั้งตาทั้งจมูกรวมกันเป็นล้านตาล้านจมูกไปฟังก็ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเพราะความเป็นใหญ่คนละอันจึงเรียกว่าจักขุตินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นใหญ่ของมันของขายของมันอันนี้อินทรีย์ทางกายมันขาดตัวใหญ่อยู่สมองถ้าประสาทจากสมองสั่งมาหาตาหาหูมันขาดจากกันเส้นประสาทตาในขาดตาบอดเรียกว่าตาตายอินทรีย์ขาดจักขุตินทรีย์ขาดถ้าโสตินทรีย์ขาดหูหนวกชื่อว่าหูตายอย่างอาตมาเนี่ยกายอินทรีย์ขาดสมองสั่งมาให้ยกให้เคลื่อนให้ไหวก็ไม่ได้มันขาดจากกันแล้วมันฮัลโหลหากันไม่ได้อันนี้ทุกข์เพราะฉะนั้นอาตมาเห็นผู้ใดเดินมาเนี่ยนึกในใจสาธุขอให้โรคอัมพาตอัมพฤกษ์นี้จงหนีไกลท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นแสนๆโยชน์เห็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยกลัวท่านจะเป็นเหมือนเราท่านมีประโยชน์กว่าเรามากมีประโยชน์ที่จะสืบทอดศาสนาสาธุอย่าให้เป็นเหมือนเราให้มันมารวมอยู่ที่เราคนเดียวก็พอเพราะมันทุกข์เหลือเกินมันทำประโยชน์อะไรไม่ได้อันนี้เข้าใจว่าเป็นความตายอีกเป็นทุกข์ที่สุดพระพุทธเจ้าว่าอินทริยสัพอุปเฉโทอีทังวุจติมรณังภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ขาดก็ชื่อว่าตายอันนี้ตายทางกายเป็นว่าเรามาวันนี้เราได้กำไรจากงานศพเราได้ของดีในงานศพเราได้รู้จักตายอาตมาได้พูดมาก็สมควรแก่เวลาท่านผู้จัดการได้มาจับแขนทีหนึ่งแล้วมันก็เลยเป็นลูกติพันอยากให้ลูกญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสัสสา ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งบุญญาบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมกระทำมาในปัจจุบันก็ดีในขณะนี้ก็ดีและจะพึงกระทำต่อไปในอนาคตก็ดีจงเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัย